تاسو بوام دې کې د ترزی اسی او دې کې د مامازی اسی سبا د قیامت پر ازه ما داخل ګالانه نشي خلاصوله سوال نه پیدا کیږي ایو ته اوله تاسو سره ما کنه خبر نه وکړې ما دې کې کمپرومایز نشته دې کې ما کمپرومایز نشته دا نه چاوي چې سوي او بالکل هغه سوي دا ویره دا چې اجازه به تاسو وکم الله و یوتا کولا دا الله نه ویریږي دا الله نه ویوتا کولا دا الله نه ویریږي ان الله یقیننا الله تعالی خبیر بما تعملون خبردار دی هغه چې تاسو کوي عدالت کې ولاړی شهادت ورکه هغه د کم بیان کې کم شهادت کې د دو کسانو میاس کې کیناسته او خبره کې نو څنګه کې الله وی خبرم درنا ها د انسان د سترګو شرمېږي او د الله نه شرمېږي الله نه شرمېږي سبب الله ته مخامخ کیږي ادا دل د دفتر د جلال شي کنه بریلی کړی وي خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے او بهر لیکلی وي الراشی والمرتشی کلام په نار اگر کسی نے شو دینے کی کوشش کے تو اسے حوالے پولیس کیا جائے گا اچھے دن نلال شے نبیاوائی رشوت نا سچائی پانی خبرا کے کانا نوایا لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے ویا چائی پانی زمین میں مالا برا کے او کتبے چھے کم ننو زمان آلے خلق میل مالا ورگی تو دیدہ قربے نکنو ایدار زمانگا ردی دفتر اصول دی کانا دا وی زمانگا اصول دی دا زمانی دیت من دا دا اللہ نا یاراو کا بس دا اللہ ناو یاری گا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یکینانا اللہ تعالی خبر دے پاغسا چه تاسی کوئی اللہ خبر دے پرون مازر او ملگر لگیاو دا سی خبر کولا زمانگا ملگرو که دیو کس خبر کولا وی جی تاسو وای خو نو مالک خو می زو از غتل ما ماسر داس نما و ته پیسې د ناغستې دی نه وینې پیسې خونی دی غستې ما زبیا کله زړی ته بیا ته اوشانی کله بلشانی کله به ته خیر علی خو پرون تن دی باندې وای کله به غیب بلډ پریشر سی وای تا د وای چې خیر علی کنه دا غزای د طبیعت انسان رو خو اوشانه خونی ک پیسې د ناغستې وای ما وینا پیسې رانه دی غستې نو ما بیا څه کې هر وخت سړی او شان په یو حالت کې نه کنه خو یو الله دی چې یو حالت کې اوس یاره جی ګرانه خبره کې نو وای دا ګرانه چې دی کنه دی باندې ډیر لوی سمېلاویږي س وعد الله الذين امنوا وعد کړه دا الله تعالی دا کسانو سره چې ایمان راړه خبره ومنلا یقین وکړه پس باندې چکونو قوامین اهل الله شهدا بالقسط خبر دیو مندلا او جو امی مندلا اوس بدغه سی عمل کولم واړی د شریعت مطابق کنه وامل صالحات او عملو کا صالح موافق د شریعت حضرت شیخ القران رحم الله بوی چې مالک کما مساله حکم تیر شي روز دی ایمان خبر راضی او د عمل نو غاغی تراجی کی غاغی تراجی کی استاد او چې دا دی امه نه لاو دغه سې دی او کړل چې دا خبره دی امه نه لاو دغه سې دی او کړل اللهم غفرتن ادیل را بخن دا واجر عظیم او اجر لوی دی خلو خود نه خپش خو الله خود نه رضا شه کنه اده خلکو خفغان سومره وی میاش پای کال بای صحیح ده کنه طول مرخبتان پا حق وینا نی خبا بیادازی که ارز گینی وی زمرا چی تیر شی نیر شی او اللہ سا غده یه رو خبر نیشته گورخا اللہ سا غده یه رو خبر نیشته یاس ساتا ده اللہ نا نیریگی ده اللہ یادی و سواللذین کفرو او آگا سانا چه انکاری اوکا کفری اوکا چه دا سنشم کولی و قربو بی آیاتنا او در او جنتی او کلاز مونگ دا آیاتو نو چه دا مرد دا دیسی لگیا دا پریدا دا بگینیش دا دیسی دا زان نوائی نو اللہ وی اولائکا صحاب الجحیم ادا کسان دوزخیان دی دا جهنمیان دی بیا اللہ دا خپل نعمت یادگیر نوار کئی چه اللہ وی یو گوری زجر علی سوام اللہ وی آغا سکوی زکا مال ربانی دیر احسانات کردی دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذکرو نعمت اللہ علیکم ایاد کئی نعمت دا اللہ تعالی چه پرزوئی کا پتا سبانی اللہ وی زما احسان یاد کا زما نعمتون اللہ وی یاد یعنی دیتا دی تیاری چیتا دا اللہ حکم امانی یو سړی دا وای پلانیا ټول عمر می سره خکړی دی دا یو خبره خورا لومه نه کنه هغه وی زهرا زه سیدا الله وای وا زما احسانات یاد کای نعمتونه او په ما او تا خود الله په هر سا کې چې دینو نعمت او احسان دا سا کا د خو په آرام لړ او پور د په آرام راغې دا د الله احسان دیو کنه دی چې دا سا کا ته لړ شو دا له دل راونی وی خلق وی ده پلانی سان نبرغیگی او پا تکلیف او پا پریشانهی بانی گیر چا پیره دن خلق راتاو شو وی را سای سینه کن خطه ده خلق و ذرا غمی چه بس رخصت اغسطه ده او بیا دیر پا تکلیف بانی سار او چتش او بیا او دا سینه غرار کئی دا ساجد پخکتا پا پورتا پاسان زیر ازی وی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ یو گوٹو بده پا آرام تیره شویدت مندا او اغا حضم شوید اللہ هم دو آیا فکر راغه بادشاہ تا وی بادشاہ سالا طول بادشاہی ندا وی دا دنیم گلاس برابر را وی دا سنگا وی تندی اغسطه او برا تنم الاوی گی و تندی مڑی گی او یو سڑی دا خوبی او توائی چو برا کا او غر توائی چی نیم گلاس ببا لرکم خونیم بادشایی برا کی نور بے کی وی آو چی مڑی گم وی خوا وی آغا او بدی غس کلی او دی گیر تلالی او اغسطا دا پار ضروری شوی او پا خیر تاکی در شا او لطی تاکی او حکیمان طبیبان در لال و حکیم در توائی چه بادشاہ علاج در لکوم خونیم بادشاہی براکه او تلیو چاو چه مڑیگم نو ور بکم انو سنگا چل لی وی بادشاہی در طولا پا نیم گلاس که لال رالا وی داشت شده اغوی یاو بیشکا یکینی چه دا یو گلاس و بده پا آرام گیڑی در لالی او تند در پی ما داشوا اسو نقصان دل نشه پایده شوا دا اللہ حمد ادا کا دا اللہ شکریہ ادا کا گینه چی یوا بوره دل دیده دی سادی ماری دا دی خواه کی کنا نو بیاس رده دا سی برا برایی خیالو میوتا چی دا نرائی خونه بوره دا دی سام ماری دا لڑا کنا نو بیاس سنگا چلی نو چی دا تا دی خلی دا نوڑی واچه آخه پا آرام دا خوراک پا نلی بانی زی اوا پا لدسا پا نلی بانی ساخ پا آرام زی رازی دوارا کارا پیو زلکی گی دا دا اللہ لگه سان دے پا هر حال دا اللہ شکریہ ادا کوا پا هر حال ذکر اللہ وی آئیو الذین آمنو اے ایمان والا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم چه پرزو کڑی دے پتا سبانی اذا هم کومن کلا چه کسدو کن یو کوم ایب ستو علیکم ایدی اوم دا چه اگدکی اغی تاسو تاق پلا سونا او قتل مکی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه یهودو نبی علیہ السلام لو صحابه کرامو لدعوت ورکلو دو خوراک او پا آغا خوراکا کی و دا زهر ملو کرو اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا وحی راو لگلا چی دا خوراک مکوی دیکی زهر دی الله وای تاسو ته لاس راو دې کړو دا وجل د پاره خداغینه می بچ کړی. بل بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره تلوي د دمه زایده ټول په خپل خپل زاینو کې د ونه په سورو باندې پریوتل نبی علیہ السلام په سوري باندې پریوته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور داسې روان دا وا. یو يهودي راغله دې هغه تور راغستې دا نبی علیہ السلام ته وسوګ به را نه خلاصې نبی علیہ السلام الله چاگه دواری دلنه ده لاسو لاسی او را پیدلو ده لاسو نیغه توره پریواتا نبی علیه السلام توره رواغ از طوی سوک بدران اخلاسی اگه ده کسی اولارو صحابه اکرام را لولو داگه ده کتلولو که نبی علیه السلام پریگده پریگده بس ده چیزه پریگو ده اللہ وی اذا هم مقامون ان یبسطو الیکم ایدیهم. نبی علیہ السلام دې سازش کړو په یو کانډاو کې ناسو چې نبی علیہ السلام په دې ځای راځي نو موږ به حمله وکړو دې ځای. الله نبی علیہ السلام د اطلاع ورکړه ص وایراله لس کسان و غي ناسو نبی علیہ السلام دا صحابه کرام رالو غب کې پیراونی ولو پیداولې دې موږ خاصه ټوکې کولې پټو کوم نه پوي گئی هردا وجه به اله دې موږ ودو چې بو ما به ویریږي نو سره ټوکی کو دا وی ښا اذا هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. پیغمبر دې خو په غیب نه خبر چې سازش را ده شوی دی. الله وای را لېږي نو پیغمبر ته پته لګي. دا څه ډیر واقعیات حافظ ابن کثیر رحم الله ذکر کړی دی. فقبا ايديهم عنكم بس باندې کړل الله سنا دا غید تاسو نه واتقوا الله دا اللہ ناو یری گئی دا اللہ احسانات یاد کئی دا اللہ حکم نبانی عملو کئی دا اللہ نا فرمانی مکوئی وعلاللہ فلیتوکل المومنون. او خاص پا اللہ بانی بس پکار دی جزان سپاری مومنان زکا چیت دی ایمان پا تقاضا بانی عمل کے شریعت دا احکام د سورې د لاندې ته ژوند تیرې عزتمند یاد ساده غیر چاپېره برته حالات چې دنه برته کړکې چنوي او ته به چې دنه بر وسه د الله په ذات باندې کې وعلى الله فليتوکل المؤمنون. خاص په الله باندې په کار ځان سپاري مؤمنان په کار دې چې بل چا ځان نه سپاري په الله ځان سپاري. یو الله خپل مددگار حافظ او ناصر اومني او ځان د بل چا په امان او په سپارښتنه کې نه راولي. دا د ایمان په کازرا تم لګي دا وخت دا باندې به اکتفا وکړو. الله رب العزت همیشه همیشه د پاره مونږ او تاسو ته توفیق دو قران او سنت د خدمت راکړي. الله رب العزت د ټولو لوی واړو ګونو نه معاف کړي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله او خامخا یقینا اغستوا الله تعالی میثاق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا او مقرر کلو مونگا منه مسنے عشر نقیبا دا غینا دولس مشران. وقال الله اول الله تعالی انی معکم یقینن زاد تاسو سرایما لئن اقمتم الصلاة کچرے قائم وی تاسو مزا واتیتم الزکاة او ورکوی تاسو زکاة و آمنتم برسولی او ایمان راڑی زما پا پیغمبرانو باندی و عزرتموهم او امدادو کئی داغی و اقرضتم اللہ او ورکی اللہ تعالی تا قرضاً لحسناً قرض خستاً لأكفرن عنكم نخامخا لربكما دتاسنا سيئاتكما تكلفنا ساسو ولأدخلن لكم أو خامخا داخل بكم تاسو لرا جنات داسي باغنطا تجری چ بایگی وا من تحت حل انار لاندی دونو داغی ولی فمن کفرانو آغا چاچی انکارو کا بعد ذالکا فزدینا منکم دتاسنا فقد دولانو یکیننا گمراشا خطاشا سوا السبیل دلار برابرنا فبما نقضهما بس فسبب دا ما تولو ددئی میساکهما وعدد دئی لعناهم فلانت کرل منگا دئی وجعلنا قلوبهم قاسیا او اوگر دولا مونگا ازلونا ددائی سخت یحرفون الکلمہ اڑوی کلمو لرا عم وازیغی دخپلو زینونا ونسو او پریخدا دائی حزن یویسا مما داغسنا ذکرو به چه دیدا نصیتا کلشویو پاغی سرا ولا تزالو او همیشه بای تتولیعو چه خبری گوا غلا خائنتیم منم فسناسا خیانت سرا دیدینا الا کلیلم منم الاوه دلگو دیدینا فعفو عنهم بس لرکا دزل مناد دینا وصفه او مختنا واروا ان اللہ یکینن اللہ تعالی یحب المحسنین منا ساتی دی اخلاص مند سرا ومن الذين قالوا او داغ کساننا چوایا ایلا نسوارا چی یکیننا منگا عیسایان یو اخذنا میثاقهم اغستی و منگا وعدد آغینا فنسو نهیرک لدی پری خود دی حظنا یو عیسا مما داغسنا ذکرو بی چه دیتا نسیتا کڑشوی و پاغی سرا فاغرینا بینهم العداوتا نو اوچلولا منگا پومینز دی کی دشمنی والبغزا او ترفگنی الی یوم القیامه تردی تر قیامتا وصوبا ينبئهم الله حضر دا چه خبر بور کی دیتا اللہ تعالی بما کانو یصنعون پاغسا چه دی جوڑا والا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یکیننا راغی تاسوتا پیغمبر زمونگا یو بینو لکم چه بیانوی تاسوتا کثیرم مما زیاد مسلی داغنا کنتم تخفونا من الکتابی چه تاسو با پتولید کتابنا ویعفو عن کثیر او درگزر کئی در دیرونا قد جاءکم یکیننا راغی تاسوتا من اللہ در طرف دا اللہ تعالینا نور رنا و کتاب مبین یعنی کتاب واضح یادی بے اللہ ہدایت کئی پدی سرا اللہ تعالی توفیق ور کئی پدی سرا اللہ تعالی من تبا آغا چاہتا چروان شر دوانہو در زامنتیا دا اللہ پسی سبول السلامی دلارو دو سلامتیا ویخرجوهم او باسی دیلر من الظلماتی تتیارو دو کفر دو شرکنا الان نوری رنا دو ایمان دو توحیتا بی ازنی فحکم اخفل سرا ویا دیم او توفیق ورکوی دیتا الان صراط مستقیم دلاری نیغی سورت مائدی لنبانو پینزو آیاتونو کی اول بابو او باغی کی اغسلور مسلی وی بیادش پاگم نمبر آیاتنا تر یولسم نمبر آیات پوری دویم بابو دویم ایساو او پاغی کی آغا امور ذکر کول چاہا دی انسان دا پارا مضبوطا ان کی کلکا ان کی او معاونت کا ان کی جوڑی کی دا پارا دا مسئلی دا توحید بیانولو چاہی تا وی امور منتظمہ یا امور مصلحہ بیاد دولسم نمبر ایتنا ترنولسم نمبر ایتا پوری درے میسلا او پدے کے اللہ تعالی نمونے ذکر کئی دا غچا چوا دے ماتا کڑوا چا یہود او نسوارا دی دا غی اغنمونے اللہ ذکر کئی لکه سر که اللہ ذکر کئی ولکد اخذ اللہ او خامخا یکینا ناغستیوا اللہ تعالی میثاق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا امو کرر کلیو منگا داغینا دولس مشران چونکی بنی اسرائیل دولس تبری وی نو دا آغای دا آغا مضبوط اولو دا پارا او دا آغای کید انتظامی مضبوط والی پیدا کولو دا پارا پا هر خاندان کی یو مشر کردی دلو چه تبری او خاندانون هم دولس وی او مشر نوی نو بیا آغای دیو بل خبر نمنلا دو منتشر که دلو نا دارنگی دو یو بلنا دو بزار که دلو نا دو بچ که دو دو پارا اللہ تبارک و تعالی آغی که دولس مشران گردولیو او هر یو مشر آغا دو خپل کوم او دو خپل خاندان سرپرستی کولا نو اللہ وی وباسنا منو مصنع عشر نقیبا او مکرر کریو مونگا داغینا دولس مشران او مشر آغاوی چاہد اخفل قوم خادم وی دانا چه مار دی نجول شی او بی اخفل بچی خوری او جتے مشر کے او غره لگیا شی او دو کوم پو وین زوبانی خلو لگئی اغا مشر نوی او شرم خوی او نکیب القوم خادمو هم دو کوم اغا نکیب دو کوم مشر چی وی اغا دو خپل کوم خادم وی دو دیو جنا دادی سره مشر کول غواری چه اغا دو مشرهی نتختی زکا آغا یاریگی که دو قوم پا دی امانت که می خیانتو که نو اللہ را بولیدت با می راونی وی او چه اللہ می اونی وی نو بیا با می سوک سنگ خلاسی نو دا آغی دو پارا لازمی خبر دا چه کم سڑه مشرکی گی چه آغا که خوف خدا پس رکی دا اللہ یاروی دانا چه ده دا مشرهی نشه پا مازو که وی او پا ده سوچ بانی مشرکی گی چه سرا تا ملاوی گی و آکور تا اوڑم او زان لپی جاگیر او جهداد او بنگلی او گاڑی جوڑو ما زمائی دتمندو دا ده مشرهی اهل خلق نوی ده مشرهی اهل خلق آغاو چه کور در آغه اخپل بی بی صاحب و دوائی چه یا امیر المومنین سال دی کور دو بچو دی کور والا و لغن خواگی دا رشوه دی چه زند پارا سخواگه تیارگی امیر المومنین و دوائی چه ما سخو گوره سدرک نلگی اغا خپلا بی بی صاحبا خاتون اول اغا ورطوائی چرا داغی نبیغا ماشا مونگا داشه کم وزیپا روزانه ملاویگی دو خوراک دو پارا داغی نبا مونگا سو بچ کو و داغی نبا بیازان لخوگا بخا کو اغا ورطوائی زاو کئی داسته وزیبا خوراکا ملاوی دل آغای داغی نا نیما نیما چٹاکی بشکول شروع کرل یا چٹاکی اچی وابتا تیرا شوا آغای و توای امیر المومنین مونگا چی دستیز پار جمع کولا نو آغا تیار شوی دی نو دا غینا اوس مونږه خواګه جوړه کو او دا وای مال راګی دا سن وای ها والا وای دا تاسو په ټیم باندې سمره سمره بچت کړی او دا وای یا چټا کیا نیم باو یار سو هغه واغستل او هغه امین دو امت ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو لولل چه دا آغا ٹیم وزیر خزانو آغا تیوی ابو عبیده دا اوتلا دا دی اندازو لگوا دا سمر دی آغا تاوی امیر المومنین پین زپاوا یا یو نیم سیر دی و تیوی دا بیت المال کی جمع کاو دی سابو لگوا چه ده کمی را دینا ازا خلیفه شوه یما تر ننا پوری چه ما ده سمره وزیفه ملاو شوه ده نو معلومی گی ده چه ده دمره زمون کور ده سیوار آغلی ده زکه زمان ده کور گزاره پا دمره کم بانی کی گی نو ده اندازه اولا گو چه ده با سمره ای آغا ده اغی اندازه اولا گولا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا غیر خزانی تا ادائیگی اکلاو بیاوی منکر ردین دوم را کم لیگا دا دا مشرعی احل خلقو کنا دا مشرعی احل خلق داو دا نا چوی ماوی چرمین سے با زکاة سکا ویلی بس ختم شا تقسیم میکا ما ویل چه طول غریبانانو یوڑا ویل چه نو سر نیم بکا دا خو نده کنه چه دا کام پی سر تا ملاوشی و غلی گیا شی نو آغاو لگه نو داغی دست پیصد با کامو لگه یا نبی پیصد دا یو خوری داو دا کام دا مشره احل خلق نده کنه نبی علی اسلام وی دا کام مشر دا کام خادم وی او داغی نمونی بیاو گورا دا سلب و صالحینو پا جوان که جاغی سمرا و سنگا جوان تیر کرده اللہ را بولده تو ای وقال اللہ اویلا اللہ تعالی اغیط اللہ وی انی معکم یکینا آزاد تاسو سرهیم لئن اکمتم صولاتا و آتیتم الزکاتا که تاسو عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ کوئی لئن اقمتم صلاتا که شرک ایموی مزواتیتم زکاتا او ورکوئی تاسو زکاتا مسکا ایموی زکات ورکوئی او عبادت بدنی او عبادت مالی دا اللہ کوئی و آمنتم برسولی او ایمان را لئی زما پا پیغمبرانو باندی و عزر تموم او امدادو کئی داغی و اکرد تم اللہ کرزن حسنن او ورکی اللہ تا کرز خستا نفلی صدقہ نفلی عبادت نکل نفلی صدقہ ورکوئی دا اللہ پا دین لگوئی غریبانانو لورکوائی پا غیبانی خروئی دارنگی دا اللہ پا دین بانی لگوائی دا غی آغا عجر با اللہ در کئی دا غی بدلی با اللہ در کئی دا سو منا لکا چی تا اللہ لکرز ور کڑی تو چی اللہ پا زان کرز گرنی نو تالا بے واپس بدلی در کئی کنا تالا بے بدلی در کئی یہ نڑکا تا پورتمو کو مال دی زائی کی گی نا نو چه دا کارونه که نو اللہ ویلا و کفرن عنکم سیئاتکم خامخایا کنن لربکم نتاسونا تکلیفونا پریشان استاسو دا سیلاب دیو دا زلزله داو دا پلانه بیماری داو دا پلانه بیماری دا اوزور پسی ما شراغه پرون می ترگویلا که ویانو نو دیر غط کمیو پا درس کی مای ماشی جوڑ دغلو لی ای نستا اوری دلی مودی جوڑ دما پا خیال مای ماشی جوڑ راغل ری دغلو لی ای ٹولا سو گورا ماشی دا اللہ عذاب جوڑ شوی دے دا ماشی طول عمر پری دنیا کی نو کندا دا نمرود کوم دے جار دا چی دا اللہ تبارک و تعالی نا فرمانی کئیو برملا او چی جیب دا والا لاس کے او جیب نا والا موبایل راو باس کے وغلقونی اوپن کنو یا اللہ دا غل جمعات دا مسلمان موسکا اونگی مسلمان باوی نی بیا چی دا سدیلا دا لگ جیب تا میلاز کهو چی موبایل می تر آواغ اس پا خدای کسم چی ماز غیر علا خراب کرده و بیا چی دنو بلکل سر را بانی گرده دا سی ما دا زما کوم دیو دا حال لی دیو لوی گنو دیو زما دا کوم مشر جوڑی گی چی دزا خما پا دی جیب که سولی دلو او دزا خدی موبایل که دن نصب راتی دی دا آغه بیان نا چی آغه تصور در آدینو دو بندسترگی در شرم لخکتش دا کم دادی در رب در روان نینو پدهی با اللہ زبون نرازی پدهی بانی و باگانی نرازی تراش ها گوره ردهی حالو گوره داده که دشپی پا تورا تیاره که زان تا کمی سیدیگانی دا گولی و غیط ناسی و غوری پدهی بانی با اللہ زبون نرازی ده ده کام مشران چه کم لگیا دی او ده کام پو ویره کم اخلی خدا پا دهی با ده اللہ زبون نرازی دهی با تو باکی گی نا ده کم بیوینه چه زای پا زای ره ده بنیانو ده غریبانانو زای پا زای تویی گی بی زای بی زای پا دهی بانه با ده اللہ زبون نرازی ده کم اکاتا مونگا شروع کرده یا ده کم خبرو تا مونگ لاسا چوله ده ده سکی گی سنگی گی ده ملکی الله ویچ عبادت بدنی و عبادت مالی زما کوئی زما با پیغمبران ایمان راڑی او داغی مرستا کوئی داغی امداد کوئی او خپل مال راڑی او دا اللہ دو نوم نی کربانوئی دا اللہ پا دین او دا اللہ پا مخلوق لگوئی اللہ او کفرن لانکم سیئاتکم خام خایکنن لرب کم دتا سنا سیعاتی کو ما تکلیبون استاسو اگا بلا را زرمو اسمبلی والا نو لاس پورتکڑو وی دادهی دا سیلاب و دا دنگی دا بخار نا دا بچکلو دا پارا دوا کئی ادی بلا اخبار که غد غد لکلی دی چه پلانه وزیر سیب چیده نو اگا پا علاج بانی چیان 60,26,000 روپی لگی دیلی دی دا پلانی وزیر پا علاج بانی چیده نو 15,16,000 دومره زره لگی دلی دی دا دو کومی خزانه نا نمائی دوم لاسو جد کرده دو یا اللہ مونگ دا سیلاب نا بچ که اللہ مونگ دا پد سر دو یه خلی داو گورا و دی لاسو داو گورا دو خلی چی دا اگه دو کوم پو وینو بانه که کرده دا دو خوراک و غستن چی دا اگه حرام و مردار دی او دو لاس اللہ دو جد کرده دی حدیث کرازی چو سره باوی با بر سر او دارنگی خیرین خچین کپڑی اللہ تا بی لازو جد کرده وی بچی یا اللہ و یا اللہ داغا غستن او داغا خوراک با دارم وی داغا دوا با اللہ کم زی کبوله کی داغا دوا با اللہ کم زی کبوله چه غستن او خوراک دا حرام وی داغا با کم زی دوا کبوله شی زما عزتمندا په داسې حالاتو کې به مونږ باندې الله سره رحم وکړي دا زمونږ چې څه حال دی الله ویلو کفرن عنکم سیئاتکم خامخا یقینن لری به کما د تاسو نه سیئاتکم تکلیفون ستاسو پریشانۍ به دله ختم کم که اعمالم صحیح شو او الله ته متوجه شوی ورشه هغې د خپل سیاست دپاره دی انسانیت سره کمالا باو نکڑا چه کیمائی کیا ٹوٹی ٹوٹی کیا بوجھائی کیا والا لاشوا چه یخلا والاو تڑی اکلی دا کراچی یو گوٹ کیا ورده اکلی بل گوٹ کیا ورده انسان سره دا کار شروع کرده دی ابی گناہ خلق غریبانان صرف دا خپل سیاست دا مضبوطول دا پارا دا خپل ڈنڈی دا مضبوطول دا پارا چه زمان دنده مضبوط ای بده که خلقو بانی دغه شرمخان دی الله تبا کی دا قوم دی الله ر دغه شرمخان ون اخلاص کی سمرا ظالمان خلق دی سمرا بے رحم او بے ترس خلق دی الله ر دنه د مظلومان مسلمانان اخلاص کی الله دی کی لیدړن لغونی امین وای خپکیږي به ما ماری پلار نه وجل په خدای قسم زه په خپل قوم دردمند یم په الله مې قسمی که زما چا زره سستی اوسی خبرې او ارسو جدا سے کار کوي الله ر تبا کی الله جو کی لا کافرن انکم سیئاتکم خام خایگن لری بکم د تاسو نه تکلیفونا پریشان استاسو ولا ادخلنکم او خام خایکننا داخل بکم تاسو لرا جناتنا داسی باغنتا تجری من تحت الانار شبایگی بالان دیدونو داغی ولی دنیا کی بولد امن جوانوار کمو دا پریشانی نبی اخلاص کم او اخیرت کی بے جانتون تا داخل کم اللہ وی تا اعمال سرکی گی کنا تا اعمال سرکی گی کلا چه اعمال سرکی نو اللہ و بمبانی حالات تکی کما تا کونونا یو امرو علیکم حدیث کرازی چه سنگ یئی نو آغا سی حاکمان بدربانی مکررولش چه سنگ یئی آغا سی کما تا کونونا یو امرو علیکم چستان یه اینو آغا سی حاکمان با دربانی مکارولشی قرآن تا متوجه که دل پکار دی زمائی زتمندو دغه علاج دی فمن کفر نو آغا چاچه انکارو که بعد ذالک پس دینا من کم دتا سنا دتی وادینا بعد بیا انکارو که وادین پورا نکڑا دا اللہ حکم او نمنا فقد ذولا یقینا نہ گمراہ شو سوا سبیل دلارے برابر نہ نو اللہ رب العزت وائی چوادہ خدائی پورا نکڑا کنا فبما نقضیم میثاقہم بس پس سبب دا مات اولود دی وادی دی لرا لعلہم بلانت کل مونگا دی الله وای ما چې تکمو وعده غستې وا هغه وعده ما تکړه الله وای په لعنت میکړل یا الله کم یو صدر وزیر اعظم چې هغه خپل ذمہواری سنبالی دا غنه یو وعده اخلي کنه وعده دی اخلي کنه کم یو منبر د قومي سملای د سینټ او د صوبای سملای اغا چی اغا خپلا سیٹ سنبالی اغای نواده علیو کنا کم جلد چی اغا اغا خپلا وحده سنبالی اغا اغا واده تیلی کنا ار یو ڈاکتر چکل اغا ام بی بی ایسو کی او اغا تا اغا سڑی بیکیٹ ملاوی اغا نواده اخلی کنا نو اغای دا اغای واده مطابق بیا چلی گی نو اللہ وائی پا بی ما نقدیم میسا کاوم بس پا سبب دا ما تولو دا دای وادی دا دای لرا لعلهم پا لعنت کرل مونگا دای اللہ وی پا لعنت میکرل دا خو یو وادی یهود و نصاراو دا پار نده دا خو اللہ مونگ تاوی دیتاو گوره گوره دا اینه دا دا شیشه دا لعلهم پا لعنت کرل مونگا دای اللہ وی پا لعنت میکرل صحابی تا نبی علیہ السلام بی پلانی زید ورشا دا آغا دا گورنری آغا ستا پا زیمه دا آل تا ورشا خپلا وحده سنبال کا آغا چه دواوری دلنو پا بدن بانی غونه بد بد شو کور تا لار دروازه بند کلا کور که نرس موزونه کور شروع کلا نبی علیہ السلام دیر از بعد تا پوسکه دا پلانی تا پوسکه یا تلره نبی علیہ السلام علیم الغیب نو کنا ورشه وی گو رئی چاگئی لارد تا پوسی ہوگا وی حضرت آخو دا آغی رد نظام پسی دروازہ بان کرد یا دو کورن روزی وی راوی خوالی تاسو چر آغی نبی علیہ السلام ویولی وی چف شجی زی اریگم زی اریگم زی دا ڈیوٹی نشم کولی نبی علیہ السلام بل صحابی ہو لے گا دس خلق و خا یار ادھر لے دے وہ دونا اس پہ جنگ دے اس پہ جنگ دے چیکو یا مشر نہ کی نہ اگوی زر دے بل مشری نہ مانا وہ مشرے اس جنگ دے اللہ وی باب ماں نہ قدیم میسا گاؤں بس بس سبب دا ماتا اولو دا غی وادی دا غی لرا لان لاؤم پلانت کرل مونگا غی اللہ وی پلانت میں کرل وجعلنا قلوبهم قاسیا او می گردو لازلونا دا غی تک تور او می گردو لازلونا دا غی سخت اللہ وی زلونا می والا سخت کرل راش او گورا زلون دا دی سخ شوی دی داسی چی دا اللہ دا کتاب نو تا بیان کوا دا اللہ دا پیغمبر احادیث و تا بیان وا دس نمسکی گی نسو که دا وای نا چی دا کوم پا دی گونا تا باشوی را پا دی بزم تا باشم دا وای نا دا اللہ وی و جعلنا قلوبهم قاسیا او گردولا منگل ندائی اتک تو را سخت اللہ و اجلو نمی والا سخت کرد یہ منگا و مرئی اسم دا غصید او آقا دا اکرا تغییل دا شم و اگئی نو دا اللہ تعالی دا نبی خبر دا چه دسترگو اچوالی او دل سختوالی دا دا بدبختی نخلا دسترگو اچوالی چه دسترگو نبی اوخ که نزی او جلده ده سخش نده ده بدبخته اینه خدا پا ده بانه با تباکی گی اللہ ده منگا ده تبایی نو ساتی دا کون ده اللہ ده هر کس معافت نپامان کی طول خلق یو شان نده خو اللہ ده وطا کو فتنت اللہ تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا دا آغا عذاب نو یاری گئی چه اگر عزینو پا تاسه که با بیای وازه پا ظالمانو نرازی چه ظالم ده ظلم نه نمانه که او ظالم ده ظالم نوائی او ده اگر ظلم ده ظلم نوائی نشه ده اللہ عذاب رازینو پا طولو برازی پا طولو برازی آزه که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چه بیگه نه اگر آواز لگو چه غی لگولا ها چه ای هارون تا ظالمه او که ما تا تا ظالمو نوی نو زبا ظالمه ما اغای داش انکار کرو چه ظلمه کرو ظالمه و تا ویلی دی او ای که ما را تا ظالمو نوی نو تا بیا زبیا ظالمه ما دا اغای خپل زیمواری سرتا کرده دا ای خپل زیمواری پورا کرده دا دا هارون رشید ډیر لوی ظالم او کله زمونږ د زمانه دا ډیر لوی ظالمان دي نو چې وای دا د سیاست کې سړیا کمال خو کې کنه چې ظلم در ظلم او نه د سیاست شو دا عجیب خبره ده او چې کین وای مولیانو نه ارص خراب دي ولی هر مولا وای بل تا کافر وای هر سیاسي بل سیاسي تا کافر وای یو سیاسی تر نه بل سیاسی و مانا دا دا خپو دا الاخکل سدی دا پسدی دا دا یو بل منی کم زای منی آغا سیاسی مولیان چی دی آغا چه سنگ دایی داسی آغای دی تیره دربار می پهونچه تو سبی ایک ہوئے ها پا یو دریاب که چی دینا ٹول یو شان تی لام بی یو شان ارم دی اللہ دی مونگ دی دقی گندونو نو سادی اللہ وی یحرفون الکلمہ اڑوی کلمو لرا ام موازی غید زینو داغینا دخپل مطلب دخپل معنی او مقصدنا داغی معنی او مقصد با یوی دی بے بل پلاڑی چه چر تلڑ شی ایماندارو اللہ قرآن کی وی وقت سیمو بی حبل اللہ جمیع ولا تفرکو وی مولانا بلت دی زکر دی چه بیا و دوی وی قرآن که چه دینو ها توی دو سورتونو نمونه وایا نی بکراو پا دیخاو امرانو اې دا لوم به صورت کم یو دی نو دا صورت عمران دی او ها ما سره په ایم ای کې کړهو په اسلامیاتو کې کړهو ما سره ډیگری وا ځا اسلامیات وای ما اسلامیاتو کې شپاره سم کړلې چې تا په دې تنو کړلوم به صورت په عمران دی پکې ها اله خدا دی او بیا چې شروع شي وا تسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا الله تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو اور تبرے کے مہمت وا شاباش وے دے دا مانا دا مطلب دا چے یہودی عیسائی ہندو سکھ مسلمان ٹول چے دینو دا پیور صحیح بانی کلک شئی او ڈل بازی مکا وی وی نا دا مطلب ندے ویسا مطلب دے شیعہ سنی برے لے دیو بندے دا ټول په یو را صحیح باندې چې ده نو لاس کله کوله کوي او ځان ځان لا ډلې ډلې مو جوړوي وای اوس ته صحیح وي کنه اوس ته صحیح وي وای دا الله دا را صحیح وای ستا او دې پته نشته الله کی رسی کو تعمیرا کو تعمیر دا دا الله دا را صحیح دا ته او خای کنه چې کله کراونی ومه دا پته ودو نشته چې دا الله را صحیح شي وجدا اتفاق او اتحاد ته وای ها دا اتفاق دا وایا دا الله را سید الله نبی وای چې کتاب الله ته وای دا الله کتاب ته وای دا الله خبره دادا چې ټول خپل عقیده او خپل عمل او اخلاق دا الله د کتاب مطابق کوي او ځان ځان الله کیدا او ځان ځان عمل مې اختیار وای دا وای مونږ هم دا کوو مونږ هم دا کوو خطا والا معنی بدلا که او معنی دالا اصل که چه در طول و خلق و عقیده پا قرآن شوا نو اللہ وی انما المؤمنون اخواتون خبر دادا مؤمنان رون رون دی زکا چه غی آغا ایمان اختیار کرو چه در کم ایمان دعوت و تعلیم غی دا قرآن ور کرو دا اللہ خبر دا چه ما کنت تدری مل کتابو ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن زما پیغمبراتا تا پتنوا چه سنگ باوی دا اللہ کتاب او نوی پویا پتبسیلاتو دی ایمان ولیکن جعلناه نورن لیکن او گرزو منگا دا قرآن کریم رنا نو دیدتا دی ایمان تبسیلاتو خودلو نو تا دا اللہ مخلوق تا بیان کرل نو آغای که چه آغا ایمان را آغای چه دا کم ایمان تعلیم قرآن کریم ورکو آغای پا آغای مومنان شو نو اللہ وی انما المومنون اخواتون خبر دادا مومنان رون رون دی یعنی دا دیغا رشتا درول ولی قائم دا پا ایمان باندی دا خبر دا کنه چه ایمان خوب کیوی کنه چه پیغمبر دا عالم الغیب وی اغا کی ایمان شته چه حضرت علی رضی اللہ تعالی نو خدای گنی اغا کی ایمان شته دستنگه ویتر ارکه مالا تبه مالا رو ارکه دی ایمان پرشتا ول با بکی ایمان راولی دی ایمان رازی پا قرآن بانی نو اللہ وی وا تسیمو بی حبل اللہ جمیعن منگول اولا گوی زما پا کتاب بانی ٹول و مانا نپوی گی اڑم دی تامیرا کو تامیرا کو دی دا مطلب دی اڑم دی دا اللہ دا آغا کتاب دا آغا الفاظو آغا مبهوم بدلی یو حرفون الکلمه غم وازیغی اڑوی کلمه غم وازیغی دا زاینو خفلونا او دا الاسه که چی کزی بگردهی کزی کزی بگردهی مولاسه ابنوی کلام اللہ پیوام او یا کلام الله کو زو ګرځو لرا غلو ها اړم باندې نو کوزا به ګرځي یاره چې دا پلانې شه رښوېل چې دا وي ورګه کوزا ګرځاو ولکه دا ناروا دي ومن په کلام الله وو وای دا کلام الله تعالی در دي پیغمبر لنه ورته چې هغه دا په کوزو باندې ویل او صحابو لنه ورته چې په کوزو یې له کوزې ګرځولې وي دا کلام الله نه دی دا اصل کې جادوګر دی دی په جادو په کې هغه ته کلام الله وای دا جادوګر دی اصل کې هاړه می ما دې او کاسې پلانې مولانا سیب نو ګوري ما داله سړي نورا ودا سی په نوک باندې د وایو لګې نو ماشوم د وای شو ګوره ماشوم دې سبق خولې نه وای دا زمون کلی کې جنگ جوړ کا خلکو لا ودا هغه ماشوم چې اون هغه د هغه خپلو چې کدا کم کاسو ولا نوم ډېر خوارته نه ودا خو پلانې دې چې رااله په هغه دا وا وکړه نه هغه نه لوی فساد جوړ شو ابیا غل چې نه خپل هغه جدا راو وته اپا ساده جوړ دا په سادونه جوړه یړم دي خلکو لا کلام الله ویا کلام الله کلام الله کې دا خبرې دي یو حرفون الکلمه عن مواضعه اړوي کلمو لرا د خپل زینو د خپل مطلبونو معنا غانونه ونسو او هیر کړی دا پریخه دا حزنا یو ایسا مما دا سنا ذکرو به چه دیتا نصیت کرده شوه ده پاغی بانی دا اللہ کتاب تشا کرده دا اللہ دین تشا کرده او اللہ وی ده داسه خوی خصلت داسه ده چه ولا تزالو همیشه بای تتولیغو چه خبری گوا علا خائنت منم پسنا سغلا بانی ده دینا سنا سغلا که بنی ولی شوی چه گوری سناس ده کرپشن کس پا پیراو دی سناس ده سکینڈل پا پیراو دی سناس ده پتکڑی خوچه خبری گی نصبه واحلی ارم بای ده پلانیش پتکو ده پلانیش واله دیو ده پلانیش از که جگه بوده کرده ده ده پلانیش پتکڑه دیو چه مده چه ده چا پا سبانی سمیر رازی که ده چا جمعات که سمیر آلیو که ده چا مدرسه که رالیو که ده چا سکول که راغیو که دا چا دفتر که راغی او که دا چا یوانی صدر که راغی او که دا چا لالا کسا که راغی خب مطلب ده یه چا ده لاز برکی گنو غلابا کئی نو اللہ وی ولا تزالو همیشه بی تتولی غوچی خبری گی با غلا خائنت منم پسناس غلابانی خیانت بانی ردینا الا قلیلم منم علاوه ده لگو کسان و ده دین اللہ کسان دی چه بچ دی اللہ وی نور اکثر غلی دی خواه نور اکثر غلی دی خیانتگر دی اکثر خیانتگر دی الا ما شا اللہ سو آمنو بچ خواه بگی سوک نیز آم اونگا چه کم مشران کردی دی یا اللہ توبه ورشو گورتو او خانه با بڑا بولا را شاو گره بلاگانه چه کم دنو غیبه کده عجیبه کار شروع ده بده ملکه کالا ده سیلا پنم بانه خیر ده و کالا ده زلزله پنم بانه خیر را تولول دی او آقا بیا راڑی اخپلا که تقسیمه ای یا اللہ سا عجیبه مخلوق ده ویده خدای نرولو که یارن راضی بالکل فا پو آنو منو اللہ وائی الری کای د زلمینا د دینا دی وینه زبول بیا اوټ ورکوم الله وای پابو انم لری کای د زلمینا د دینا واسفه مختنا واړوا چې بیا دل راشین مختنا واړوا وای بس غیو زل دوک شویم بیا چې دنه غلطینه کوم وایا فابو انو مال رکا دزلمینا دزینا دیوی نکتا کافرین زمازی گاری یا واسی وی فابو انو مال رکا دزلمینا دزینا واسپاها او مخت نوالاوا دیوی نا زبو سر گڑا بڑا کن که وی من سا غصی برا غلی دی اِلَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دا الله غره دا خیانت غره او غلا غر نه دی خوخه دا الله خوخ دی نو کوم خلک هغه مخلص خلک خوخ دی ان الله يحب المحسنين لیکننا الله تعالی امینه ساتي اخلاص مند سرا نه اخلاص مند بچدن راولې